بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج تاریخ ہے 20 ربیع الاول شریف 1447 سنہ ہجری، بمطابق 14 سپٹمبر 2025، اور اتوار کا دن ہے، اور وقت تقریباً 3:58 ہو رہے ہیں. آج ہم نے مطالعے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے، اس کا دور حاضر میں بہت اہم موضوع ہے، اور اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم گمراہ کن عقائد و نظریات سے بچ سکیں، اور ایسے بدعقیدہ لوگ جو ہمارے دلوں میں قلوب و اذہان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے بہت کارآمد کتاب ثابت ہوگی. کتاب کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ پر ایک نظر. اور اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور جس نسخے سے میں مطالعہ کر رہا ہوں، یہ نسخہ پبلش کیا ہے قادری پبلشرز لاہور والوں نے، اور کتاب کے تقریباً 114 صفحات ہیں. انشاءاللہ اب اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فہرست وغیرہ آپ لوگ اگر کتاب میسر ہو تو اس سے پڑھ لیجیے گا. ابتدا میں ایک نعت شریف لکھی ہوئی ہے، چنانچہ وہ نعت شریف پڑھ کے ابتدا کرتے ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزہ پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر میں خوار ہوتا. طیبہ میں گر میسر دو گز زمیں ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے، دل مسترب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا. یہ حضرت مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نعت شریف لکھی، بڑی پیاری نعت شریف. چنانچہ اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاننا چاہیے کہ ایمان کی بنیاد جس پر تمام عقائد و اعمال کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، وہ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و محبت ہے. حضور ہی کی عظمت و محبت سے رب تعالیٰ کی حیبت و جلال دل میں پیدا ہوتی ہے، اسی سے سارے پیغمبروں کی تعظیم و توقیر حاصل ہوتی ہے، اسی سے قرآن کریم کا وقار، اسی سے اسلام کی عظمت دل میں جاگزی ہوتی ہے. غرض کہ جس دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے اس میں ایمان ہے، اور جو اس سے خالی ہو وہ ایمان سے بے بہرا رہا. قرآن کریم فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم بنائیں، پھر تمہارے فیصلہ سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اور سر نیاز تسلیم کر دیں. حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں. پھر یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی چیز سے دلی محبت نہ ہو. اس لیے رب العالمین نے اپنی پہچان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور حضور کی پہچان صحابہ کبار کے وسیلہ سے کرائی، کہ ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ انہیں تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے تمام ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ خدا نما ہیں اور حضور کے اصحاب آئینہ رسول نما، خدا کو پہچاننا ہے تو حضور کو جانو اور مانو، اور حضور کو جاننا اور ماننا ہے تو ان کے انصار و مہاجرین کو مانو۔ یہ بھی خیال رہے کہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام نبیوں کو جھوٹا کہا۔ کذبت اصحاب الحجر مرسلین، حجر والوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے تمام پیغمبروں کو جھوٹا کہا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے سارے نبیوں کو جھوٹا کہا۔ دیکھو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح نے صرف اپنے اپنے ایک رسول کی تکذیب کی تھی، مگر رب تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا انکار اہل بیت طہار میں سے ایک بزرگ سے سرتابی، در پردہ تمام صحابہ کرام اور سارے اہل بیت کا انکار ہے۔ آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جس دل میں صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے تو اس کا انجام یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں اہل بیت طہار اور صحابہ کرام تمام ہی کی نفرت پیدا ہو گئی، اور سب پر طعنہ زبان طعن دراز کرنے لگے۔ اس پر زمانہ، ماضی و حال شاہد عادل ہیں۔ خوارج، یہ لوگ اولاً علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپاہی اور آپ کے جانصار تھے، آپ پر جان و مال قربان کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائی تو یہ لوگ بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متنفر ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت غلطی کی کہ معاویہ جیسے دشمن سے صلح کر لی اور غیر خدا کو حکم قبول کر کے شرک کا ارتکاب کیا۔ آخر کار یہ بغض معاویہ والے لوگ ذوالفقار حیدری سے تہ تیغ ہوئے، ان کے خروج کی اصلی وجہ بغض معاویہ ہوئی۔ روافض، یہ مدعیان محبت اہل بیت بھی بغض امیر معاویہ کی بیماری میں گرفتار ہیں، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات اہل بیت طہار سے درپردہ متنفر ہیں، چنانچہ ان میں سے بعض 12 اماموں کے ماننے پر اور بعض صرف 6 کے ماننے پر اور بعض صرف 3 اماموں کے معتقد ہونے پر مجبور ہیں۔ ورنہ محبت اہل بیت کا تو تقاضا یہ تھا کہ حضور کے سارے اہل بیت پر ایمان لایا جائے اور حضور کے سارے اہل قرابت پر جان و مال قربان کیا جائے اور حضور کی تمام ازواج پاک، اولاد پاک پر دل سے فدا ہوں۔ یہ فہرست بنانا کیا معنی؟ کہ ہم تو اہل بیت میں صرف 12 کو یا 6 کو یا 3 کو مانیں گے، باقی کو نہیں۔ پتہ لگا کہ بغض معاویہ کی بیماری نے محبت اہل بیت کی جگہ دل میں چھوڑی ہی نہیں۔ ہم نے گزشتہ زمانہ میں شیعہ حضرات کو خود دیکھا تھا کہ ماتم میں حسن حسین دونوں حضرات کا نام لیتے تھے، لیکن موجودہ ماتم میں امام حسن کا نام شریف اڑا دیا گیا۔ فیض آباد کے ضلع میں صرف علی مولا، حیدر مولا کے نام پر ماتم ہوتا ہے، اور پنجاب میں سینہ کوٹتے وقت یا حسین کی صدا ہوتی ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرما کر ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری فرمائی تھی۔ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والے دل میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گنجائش رہ جاتی؟ بعض بغض معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انجام ہے۔ پہلا شخص، یار، امیر معاویہ با بڑے فاسق و ظالم تھے، اہل بیت اطہار کے سخت دشمن تھے۔ انہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا اور ان کی وجہ سے ہزارہا مسلمانوں کا خون بہا، مسلمان عورتیں بیوہ ہوئیں، مسلمان بچے یتیم ہوئے۔ حضرت علی کو ستایا، اور جس نے علی کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، اور جس نے رسول کو ستایا اس نے رب کو دکھ دیا۔ بھلا ایسا شخص کب سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ غضب ہے کہ لوگ معاویہ کو بھی پرہیزگار مانتے ہیں۔ اب دوسرے شخص کا جواب سنیے، یار بات کہنے کی نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ اہل بیت کو سب نے ہی جی بھر کر ستایا، برسوں کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حرکتیں کی کہ توبہ بھلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ والے اور جنگ جمل و حنین کے تمام وہ لوگ جو حضرت عائشہ یا معاویہ کے ساتھی تھے، سب ہی اہل بیت کی عداوت سے بھرپور تھے، سب نے ہی حضرت علی کے خلاف نبرد آزمائی کی۔ اب تیسرا شخص کیا کہتا ہے سنیے، یار میرا دل تو کہتا ہے کہ معاویہ جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر امام حسن کو بھی بیعت نہ کرنا چاہیے تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بزدلی دکھائی کہ معاویہ سے صرف صلح ہی نہ کی بلکہ ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مرد میدان بن کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کے جان ذمہ دی، مگر ملعون یزید کی بیعت نہ کی، جان دے دی مگر ملعون یزید کی بیعت نہ کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم از کم اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سبق لینا چاہیے تھا۔ امام حسین سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سبق لینا چاہیے تھا کہ دین کی حمایت اور خلافت کی حفاظت میں کسی نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہمت سے مقابلہ کیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایسا نہ کیا؟ چوتھے شخص نے کہا کہ یار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ بھی خاموش رہے اور اپنے بھائی کو نہ سمجھایا، نہ ان سے قطع تعلق کیا، یہاں ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا قلعہ کما کر دیا ہوتا تو کربلا والا واقعہ ہی پیش نہ آتا۔ نہ معلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیوں خاموش رہے اور کربلا والی جرأت و ہمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں کیوں نہ دکھائی؟ یار گومگو کا معاملہ ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ پانچواں شخص، یار بات دور پہنچتی ہے، کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، ورنہ اگر غور کیا جائے تو بڑی غلطی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہو گئی کہ اتنا لڑ بھڑ کر پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت کے دو ٹکڑے ہو جانے پر راضی ہو گئے۔ تمام مصیبتوں کی جڑ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صلح ہے، بڑی غلطی اس صلح میں ہوئی، ساری ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رہے، وہ اللہ کے شیر تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہوتی تاکہ آئندہ یہ واقعات ہی رونما نہ ہوتے۔ چھٹے شخص نے کہا کہ یار اگر سچی پوچھو تو ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زمانہ خلافت میں شام کا گورنر مقرر کر گئے، اگر یہ گورنری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملتی تو آئندہ ان کے دل میں خلیفہ بننے کا شوق نہ پیدا ہوتا۔ ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی ہے۔ ساتویں شخص نے کہا کہ یار ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے، تو خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی معاویہ جیسے دشمن اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں بازیاب کیوں ہونے دیا کہ انہیں اپنا کاتب وحی مقرر کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سالہ بننے کا موقع دیا، پھر ان کے فضائل بیان کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمت اور جرت پیدا کی۔ ضرور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس معاملہ میں معاذ اللہ لغزش واقع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازیاب کرنا بڑی خرابیوں کا باعث ہوا، نعوذ باللہ منہ۔ آٹھویں شخص نے کہا یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن تو حضور کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان، مگر جب ان تمام جنگجو صحابہ کی تواریخ دیکھی جائے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لڑ بھڑ کر ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں، یا تو قرآن کی یہ آیت درست نہیں، کسی نے ملاوٹ کر دی ہے، اور یا ان تمام جنگ جمل یا جنگ صفین والوں میں کوئی بھی صحابی نہیں، ان کی لڑائیاں ہمارے اسلام پر ایک بدنما داغ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی گفتگو ہے، یہ تمام جو گفتگویں آپ نے سنی یہ ان لوگوں کی گفتگو ہے جو اپنے کو صحیح العقیدہ، راسخ الاعتقاد، سچا اور پکا مسلمان سمجھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہیں۔ غور کرو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی بیماری کس طرح ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے، کہ اگر اس میں زیادہ بحث کی جائے تو پھر نہ صحابہ طعن سے بچتے ہیں نہ اہل بیت، بلکہ پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں رہتی ہے نہ قرآن کریم کا وقار۔ فی زمانہ بہت سے سنی کہلوانے والے بزرگ بغض معاویہ کی بیماری میں گرفتار ہیں۔ اہل دل حضرات اس حالت پر خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس نازک حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے میرے محترم بزرگ حضرت سید پیر محمد معصوم شاہ صاحب قادری ساکن سادہ چک ضلع گجرات نے فرمائش کی کہ کوئی رسالہ ایسا تحریر کروں جس میں اس بیماری کا مکمل علاج ہو، جس سے مسلمانوں کے دل صحابہ کرام اور اہل بیت عزام کی محبت سے بھرپور ہو جائیں اور لوگوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عظمت قائم ہو، ان کی طرف دل مائل ہوں اور ان صحابی رسول کا وقار دلوں میں قائم ہو۔ میں نے ان کے اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے اس رسالہ کی طرف توجہ کی۔ خیال رہے کہ اس رسالہ میں ان سنی حضرات سے خطاب ہے جو کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بد دل ہیں، ان کی عظمت کے انکاری ہیں۔ شیعہ حضرات سے اس مسئلہ پر گفتگو کرنا ایسے ہی بیکار ہے جیسے غیر مسلم سے نماز وضو کے مسائل پر مناظرہ کرنا، اس سے تو پہلے حقانیت اسلام پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اسی طرح شیعہ حضرات سے پہلے اس پر گفتگو کی جائے کہ آیا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر ہے تو محفوظ ہے یا تورات و انجیل کی طرح اس میں بھی تحریف ہو چکی، نیز خلافت صدیقی و فاروقی برحق ہے یا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بہت بعد کا ہے، ان سے پہلے تو حقانیت قرآن اور حقانیت خلفائے راشدین اور تمام اہل بیت کی حقانیت کا اقرار کرایا جائے۔ اس رسالہ کا وہی طریقہ ہوگا جو جاء الحق اور سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کتب کا ہے، یعنی اس میں ایک مقدمہ ہوگا اور دو باب۔ مقدمہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی حقانیت اور ان کے فضائل بیان ہوں گے، اور پہلے باب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مراتب، دوسرے باب میں ان پر اعتراضات اور ان کے جوابات مذکور ہوں گے۔ ناظرین سے استدعا ہے کہ نظر انصاف سے اس رسالہ کو بغور مطالعہ فرما دیں اور حق قبول کرنے میں تامل نہ کریں، اور مجھ فقیر بے نوا کے لیے دعا کریں کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب کرے اور ان کے تمام صحابہ کبار اہل بیت طہار کی سچی محبت نصیب کرے اور حضور کے ان جان نثاروں کے غلاموں میں حشر نصیب فرمائے۔ جو کوئی اس رسالہ سے فائدہ اٹھائے وہ مجھے اپنی دعائے خیر میں یاد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتہ و هو ارحم الراحمین۔ احمد یار خان، خطیب، جامع چوک، پاکستان، گجرات، 21 رجب المرجب 1375 ہجری، دوشنبہ مبارک۔ اس رسالہ کی تصنیف میں حسب ذیل کتب سے امداد لی گئی ہے، قرآن کریم، ترمذی شریف، بخاری شریف، مشکات شریف، مرقات، اشعۃ اللمعات، سوائق محرکات، تطہیر الجنان وغیرہ۔ آخر میں ایک خاتمہ شامل کیا گیا ہے جس میں چند ضروری ہدایات اور حضرت مجدد الف ثانی سرہندی اور حضور غوث الثقلین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال طیبہ و طاہرہ ہیں۔ مقدمہ: امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی و سسرالی رشتہ دار بھی، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ اس لیے اس مقدمہ میں صحابہ اور اہل بیت کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں، پہلے انہیں غور سے مطالعہ کر لیا جائے پھر اصل کتاب ملاحظہ فرمائی جائے تاکہ پورا پورا فائدہ ہو۔ صحابی: نمبر ایک، صحابی وہ خوش نصیب مومن ہیں جنہوں نے ایمان و ہوش کی حالت میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظر دیکھا یا انہیں حضرت کی صحبت نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی، پھر ان پر خاتمہ بھی نصیب ہوا۔ لہذا حضرت ابراہیم طیب و طاہر فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن ہی میں وفات پا گئے صحابی نہیں، کیونکہ انہوں نے شیر خوارگی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ ہوش نہیں ہوتا، اور سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، کیونکہ وہ بزرگ اگرچہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے مگر اس صحبت پاک میں تو حاضر ہوئے، اور جو لوگ کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد مرتد ہو کر مرے جیسے مسیلمہ کذاب پر ایمان لے آنے والے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابیت میں ایمان پر خاتمہ ہونے کی شرط ہے. البتہ وہ لوگ جو مرتد ہو کر پھر ایمان لے آئے جیسے اشعث ابن قیس یا زمانہ صدیقی میں زکوٰۃ کے منکر جو بعد میں تائب ہو گئے، وہ اکثر علماء کے نزدیک صحابی ہیں. حوالہ مرقات اور اشعۃ اللمعات وغیرہ. نمبر دو، اسلام میں صحابیت سب سے بڑا درجہ ہے. پیغمبر کے بعد صحابی ہی اعلیٰ رتبہ والے ہیں. تمام دنیا کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکے، اور کیوں نہ ہو کہ صحابی صحبت یافتہ جناب مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء ہے. اس کے مکمل دلائل عنقریب بیان ہوں گے. یوں سمجھو کہ جہاد کرنے والا غازی ہے، قرآن پڑھنے والا قاری، نماز پڑھنے والا نمازی، اسلامی فیصلے کرنے والا قاضی کعبہ کو دیکھ آنے والا حاجی، مگر چہرہ پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنے والا مومن صحابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں میں حاجی، غازی، نمازی، قاضی سب ہو سکتے ہیں، مگر صحابی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سب کچھ دے گئے مگر اپنا دیدار ساتھ لے گئے. نمبر تین، کل صحابہ کرام 124,000 ہیں، یعنی انبیاء کی تعداد کے برابر. پھر جیسے انبیاء کرام مختلف درجے والے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام مختلف مرتبہ والے. رب تعالی انبیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. یہ پیغمبر بزرگی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے رب نے کلام کیا اور بعضوں کو درجوں بلند کیا. ادھر صحابہ کرام کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلوا وعد اللہ الحسنی. تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے صدقہ و جہاد کر چکے برابر نہیں، یہ بڑے درجہ والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد صدقات دیے اور جہاد کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا. پھر جیسے سارے فرشتوں میں چار سردار اور سارے نبیوں میں چار پیغمبر بڑی ہی شان والے، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی تمام صحابہ کرام میں چار صحابہ بہت ہی اعلیٰ شان والے، یعنی خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر اشرہ مبشرہ، پھر عالم اہل بدر، پھر عالم اہل احد، پھر تمام بیعت رضوان والے، پھر بیعت عقبہ والے، پھر سابقین یعنی وہ حضرات جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، پھر فتح مکہ کے دن یا ان کے بعد ایمان لانے والے. حوالہ مرقات شرح مشکات. نمبر چار، خلفائے راشدین کے فضائل شمار سے باہر ہیں. ان لوگوں کے ناموں کو رب تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب حاصل ہے کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے حرف 12 ہیں. اسی طرح محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، تمام میں 12 حرف ہی ہیں. حضور نے فرمایا، خیر القرون قرنی، یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ زیادہ بہتر ہے. قرنی میں قاف صدیق اکبر کی، را عمر کی، نون عثمان کی، یا علی کی طرف اشارہ ہے. گویا ان بزرگوں کا زمانہ حضور ہی کا زمانہ ہے. نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 ہوئی. اسی طرح ان تمام خلفائے اربع میں سے ہر ایک کی عمر شریف 63 ہی ہوئی، سوائے حضرت عثمان کے. نمبر پانچ، جیسے 124,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر نبی اور تمام دنیا سے اعلیٰ ہیں، اس نبوت کی صفت میں تمام یکساں ہیں، مگر بعض پیغمبروں کی کچھ خصوصی صفات قرآن یا حدیث میں بیان ہوئے، بعض کے صرف نام آئے، اور اکثر وہ ہیں جن کے نام سے بھی دنیا واقف نہیں، مگر ایمان سارے نبیوں پر ہے، کسی کی توہین کرنا کفر ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ وصف صحابیت میں برابر ہیں، مگر پھر ان میں سے بعض بزرگوں کے خصوصی فضائل قرآن یا حدیث میں وارد ہوئے، اور کچھ بزرگوں کے نام صرف نام ہی صرف معلوم ہو سکے، اور اکثر کے نام شریف کی بھی خبر نہیں، مگر صحابیت میں سب یکساں ہیں، سب کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔ کسی صحابی کی گستاخی سخت محرومی کا باعث ہے، جس پر قرآن کریم اور حدیث سے صحیحہ وارد ہیں۔ نمبر 6، کوئی صحابی فاسق یا فاجر نہیں، سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں، یعنی اولاً تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اگر سرزد ہو جائیں تو رب تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دو، صحابیت اور فسق جمع نہیں ہو سکتے، جسے اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نبی گناہ سے معصوم، ویسے ہی سارے صحابہ فسق سے مامون و محفوظ ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان سب کے عادل متقی پرہیزگار ہونے کی گواہی دی، اور ان سے وعدہ فرمایا مغفرت و جنت کا۔ رب فرماتا ہے والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا، اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا کلمہ ان سے لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق تھے۔ دوسری آیت میں فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو لوگ اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے حضور میں پست رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ اولئك، ایک اور آیت ہے، اولئك مبرؤون مما یقولون لہم مغفرت و رزق کریم، یہ ان الزاموں سے بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اچھی روزی۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پانچویں آیت ہے اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ سچے ہیں۔ چھٹی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے تمہارے دلوں میں، یہ آیت آگے آ رہی ہے۔ ساتویں نمبر آیت ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر، فسق اور گناہوں سے نفرت ڈال دی۔ یہ صفات فاسقوں کے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال سارے نبی معصوم اور سارے صحابہ فسق سے محفوظ ہیں، بلکہ رب نے گناہوں سے ان کے دلوں میں ایسی گھن رکھی جیسے ہمارے دلوں میں گندگیوں پلیدیوں سے۔ نمبر 8، تاریخی واقعات 95% غلط اور بکواس ہیں، تاریخ اپنے مصنف کی آئینہ دار ہوتی ہے، ان میں روافض اور خوارج کی آمیزشیں بہت زیادہ ہیں۔ جو تاریخی واقعہ کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کیونکہ قرآن انہیں عادل متقی فرما رہا ہے۔ قرآن سچا ہے اور تاریخ جھوٹی، مورخ یا محدث یا راوی کی غلطی مان لینا آسان ہے، مگر صحابی کا فسق ماننا مشکل ہے، کیونکہ اسے فاسق ماننے سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آئے گی۔ نمبر 9، صحابی کو فاسق ماننے سے نہ قرآن صحیح رہ سکتا ہے، نہ کوئی حدیث قابل اعتماد، غرض یہ کہ تمام دین درم برم ہو جائے گا، کیونکہ رب کریم قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن جب ہی شک اور تردد سے پاک و صاف مانا جا سکتا ہے، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو، وہ امین ہوں کہ جیسا رب سے لیں ویسا ہی بغیر فرق کیے حضور علیہ السلام تک پہنچا دیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے امین ہوں کہ جیسا حضرت جبرائیل سے قرآن لیں ویسا ہی صحابہ تک پہنچا دیں، پھر سارے صحابہ عادل و ثقہ متقی دیانتدار پرہیزگار ہوں کہ جیسا حضور علیہ السلام سے قرآن لیں بلا فرق اور بلا کمی بیشی امت تک پہنچا دیں، تو قرآن کریم کی حقانیت کے لیے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کا امین، سچا، پاک باز، پرہیزگار ماننا ضروری ہے۔ ایسے ہی صحابہ کو عادل ثقہ امین ماننا لازم ہے، کیونکہ اگر یہ حضرات فاسق و فاجر ہوں تو پھر قرآن کا اعتبار نہ رہے گا، کیونکہ احتمال یہ ہوگا کہ شاید صحابہ نے اپنی طرف سے قرآن میں خلط ملت یا تبدیلی کر دی ہے. مثلا اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فسق و فجور کا شبہ کیا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، لہذا شبہ ہوگا کہ نامعلوم انہوں نے درست کتابت کی یا غلط. اسی طرح جس صحابہ کو فاسق کہا جائے گا تو قرآن کریم کی وہی آیت مشکوک ہو جائے گی جو ان صحابی سے حاصل ہوئی. غرض یہ کہ صحابہ کرام کے مومن، صادق، امین، عادل، ثقہ ہونے پر قرآن کی حقانیت موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھا ہوا اتارا، تورات اور انجیل کی طرح کتابی شکل میں نہ بھیجا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن کو کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا بلکہ آیات قرآنیہ کو صحابہ کرام کے پاس منتشر حالت میں چھوڑا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی مدد سے جمع فرمایا تاکہ سارے مسلمان حقانیت قرآن کے سلسلہ میں صحابہ کرام کو پرہیزگار، متقی اور مومن ماننے پر مجبور ہوں. یہ تو قرآن کا حال تھا، اب رہی حدیث، تو ظاہر ہے کہ تمام احادیث کی حقانیت کا دار و مدار صحابہ کرام کی حقانیت پر ہے کہ ہم نے جو احادیث سنی وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے سنی. اگر یہ حضرات فاسق ہوں تو کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں، کیونکہ فاسق کی بات کا اعتبار نہیں. اب کہیے کہ صحابہ کو فاسق مان کر آپ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ اگر ریل کا ڈبہ جو انجن سے متصل ہو وہی انجن سے کٹ کر گر جائے تو پچھلے ڈبے کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام تو اسلام کا اگلا ڈبہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ وابستہ ہیں. اگر ان کا ایمان درست نہیں تو پھر قیامت تک کسی مسلمان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا. نمبر 10، صحابہ کرام علی مرضوان کے سینہ آپس کے کینہ، بغض و حسد سے بالکل پاک و صاف تھے، کیونکہ قرآن کریم ان کے متعلق اس طرح صفائی بیان فرما رہا ہے: والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم والے. جب رب تعالیٰ ان کے متعلق اعلان فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں؟ صحابہ کرام کی تمام جنگیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں، نفس کے لیے نہ تھیں. ان میں سے بعض کو غلط فہمی ہوئی تھی، بعض بالکل حق پر تھے، مگر جن سے جو غلطی ہوئی وہ اجتہادی تھی، جو شرعاً حرام نہیں اس کا کھلا ہوا ثبوت ان امور سے ملتا ہے. نمبر 1، امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں شکست دی، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جس پر آپ سوار تھیں گرا دیا گیا تو انہیں گرفتار نہ کیا بلکہ نہایت احترام و عزت کے ساتھ والدہ محترمہ کاسا ادب فرماتے ہوئے مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا. نہ ان کے مال پر قبضہ کیا، نہ ان کے کسی سپاہی پر کوئی سختی فرمائی. جب خوارج نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ نے دشمن پر قبضہ پا کر اسے چھوڑ کیوں دیا تو آپ نے جواب دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بحکم قرآن ہماری ماں ہیں. رب فرماتا ہے: حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں. اگر تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نہیں مانتے تو کافر، اور اگر انہیں ماں جان کر ان کو معاذ اللہ لونڈی بنا کر رکھنا جائز مانتے ہو تو کافر. حوالہ سوائے کے محرکہ. بتاؤ اگر یہ جنگ نفسانی ہوتی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہا کا کینہ ہوتا تو اس وقت تلوار کے ایک ہی وار میں کام تمام تھا. یہ تلوار کیوں نہ چلی، کیسے چلتی؟ حق پر جنگ تھی، نفس پر نہ تھی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عین جنگ کے زمانہ میں حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بہت ادب و احترام کیا، 100,000 روپیہ نذرانہ پیش کیا اور 100,000 روپیہ سالانہ ان کا وظیفہ مقرر کیا. اس دوران حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. سوائے کے محرکہ، کہیے اگر نفسانی جنگ تھی تو یہ برتاؤ کیسے؟ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شاعر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں قصیدہ پڑھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حد تعریف فرمائی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر شعر پر جھوم جھوم کر فرماتے تھے کہ واقعی علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ہیں، اور قصیدے کے ختم پر شاعر کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7000 اشرفی انعام دیا۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر، جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے معتقد ہیں تو پھر ان سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا، یہ مذہبی جنگ نہیں، ملکی معاملات کی جنگ ہے، یعنی خون حضرت عثمان کی۔ حوالہ کتاب الناہبہ دال۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آج میں آپ کو ایسا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے کسی کو نہ دیا۔ یہ کہہ کر 400000 روپیہ نظر پیش کی، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی۔ حوالہ کتاب الناہبہ۔ انشاءاللہ یہ پوری بحث آگے آئے گی۔ بہرحال قرآن شریف کی وہ آیت پڑھو اور یہ واقعات دیکھو تو یقین ہوگا کہ ان کی لڑائی نفسانی نہ تھی، اللہ کے لیے تھی، راہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، شریعت کے قبضہ میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ لہٰذا جو روایات یہ بتائے کہ ان حضرات کے دلوں میں ایک دوسرے کا حسد تھا، ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، یا ان کے سینے کینے سے بھرے ہوئے تھے، وہ تاریخ جھوٹی ہے، وہ روایت غلط اور راوی غلط گو ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن انہیں ایک دوسرے پر رحیم و کریم فرما رہا ہے، غرض کہ قرآن سچا ہے، اور اس کے مقابل تمام روایات، تاریخی واقعات جو قرآن کو جھوٹا کریں وہ سب غلط ہیں۔ لطیفہ سنیں، ایک سنی اور شیعہ کا مناظرہ ہوا۔ سنی نے شیعہ سے سوال کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نزدیک اب عذاب میں ہیں یا راحت میں؟ شیعہ نے کہا عذاب میں۔ سنی نے پوچھا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا حالانکہ ان میں آپ ہیں۔ جب نبی کا موجود ہونا عذاب نہیں آنے دیتا تو وہ دونوں آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہے ہیں اور حضور ان کے ساتھ ہیں، پھر عذاب کیسے آ گیا؟ نیز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سبز گنبد میں جہاں 70000 فرشتہ ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں دوزخ کی آگ پہنچے؟ اگر صدیق و فاروق پر پناہ و نجدہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو لازم آئے گا کہ حضور کا گنبد خضرہ شریف معاذ اللہ آگ سے بھرا ہو۔ اس پر شیعہ کو خاموش ہونا پڑا۔ نمبر 11، نہایت ضروری اور اشد لازم ہے، لازم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگوں کے متعلق ہم کچھ رائے زنی نہ کریں، نہ ان میں سے کسی کو برا سمجھیں، سب کو سچا پکا پرہیزگار یقین کریں، اور اگر ضرورتاً اس کے متعلق گفتگو کرنا پڑ جائے تو خیال رکھو کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں خلیفہ برحق تھے، ان کے مقابل آنے والے تمام صحابہ کرام غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے مقابل بغاوت کر بیٹھے، جن میں سے بعض حضرات اپنی غلطی پر مطلع ہو کر بعض میں تائب ہو گئے، جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سرکار کے ساتھی، اور بعض حضرات آخر تک اپنی غلطی سے مطلع نہ ہو سکے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، مگر ان کی جنگ غلط فہمی کی جنگ تھی۔ اب ہم باغی اور خارجی کے بارے میں سماعت کریں گے۔ باغی وہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل آ جائے کسی غلط فہمی کی بنا پر، نہ کہ نفسانی وجہ سے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو خلیفۃ المسلمین کی اطاعت سے فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل جائیں، ان دونوں کے احکام جداگانہ ہیں۔ باغیوں کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، پس اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، پھر اگر لوٹ آئیں تو ان کی صلح کرا دو۔ گرچہ کہ باغی کو فاسق و فاجر وغیرہ نہیں کہہ سکتے، انہیں قرآن کریم نے مومن فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما کر ہزارہا مسلمانوں کا خون بچا لیا۔ خارجی بے دین فاسق فتنہ انگیز شر پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کرنے والوں کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یموتون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ غرض یہ کہ باغی اور خارجی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ فرق ضرور خیال میں رہنا چاہیے۔ نہروانی لوگ خارج تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے غلط فہمی کی بنا پر بغاوت واقع ہوئی۔ پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، تب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین برحق ہوئے۔ یہی مذہب اہل سنت ہے۔ بہرحال جب بھی کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر سے ہو، ان کی عظمت و احترام کا خیال رہے۔ نیز اب چونکہ ہماری اردو اصطلاح میں لفظ باغی بے ادبی کا لفظ مانا جاتا ہے، اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت یا کسی صحابی پر یہ لفظ نہ بولا جائے، کیونکہ ہماری اصطلاح میں باغی غدار اور ملک و قوم کے دشمن کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اب فضائل صحابہ کی آیات اور احادیث شروع ہو رہی ہیں، چنانچہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فضائل صحابہ کرام میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ یہ آیات و احادیث دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو کسی خاص صحابی کے حق میں وارد ہوئیں، جیسے کہ خلافت صدیقی کے بارے میں 4 آیات، صدیق اکبر کے فضائل میں 12 آیات، فضائل عمر فاروق اعظم میں 4، حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین اور فاطمۃ الزہرا اور حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل میں سورہ دہر کی 15 آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کے فضائل میں سورہ احزاب کی آیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و عصمت و عفت میں سورہ نور کی 19 آیات وغیرہ۔ اگر ہم کو اس رسالہ کی طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام آیات تفصیل وار مع تفسیر کے لکھتے۔ اب جس کو شوق ہو وہ ہماری فہرست القرآن کا مطالعہ کریں۔ دوسری قسم کی وہ آیات و احادیث جو عام صحابہ کرام کے فضائل میں وارد ہیں، وہ بھی بہت ہیں۔ ہم بطور اختصار کچھ آیات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اپنے رب کا فرمان دیکھیں اور غور کریں کہ رب کریم نے کس شان سے صحابہ کرام کے تقویٰ، طہارت، ایمان، دیانت، صدق، امانت، عدالت وغیرہ کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، تم میں وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خیرات کی جہاد کیا، یہ بڑے درجہ والے ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیرات اور جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ دوسری آیت ہے، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، اور رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان، تم انہیں رکوع سجود کرنے والا دیکھو گے۔ تیسری آیت کا ترجمہ، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عبادت، ان کے رکوع سجدے، ان کا آپس میں رحیم و کریم ہونا وغیرہ کا اعلان فرمایا، ساتھ ہی ان بدبختوں پر کفر کا فتویٰ دیا جو کسی صحابی سے جلے یا نفرت کرے۔ قرآن نے صراحتاً کفر کا فتویٰ صحابی کے دشمن پر ہی دیا ہے، اس سے عبرت پکڑنا چاہیے۔ چوتھا ہے للفقراء، چوتھی آیت ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، صدقات ان فقیر مہاجروں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالیں گے اور صدقات ان فقیر مہاجروں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے سارے صحابہ مہاجرین کو اعمال و ایمان کا سچا فرمایا۔ ترجمہ: اور جنہوں نے پہلے سے شہر مدینہ اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے سارے انصار کے ایمان، سخاوت، مہمان نوازی اور ان کی کامیابی کی گواہی دی ہے۔ آیت نمبر 6 ہے: والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ترجمہ: ہمارے رب ہم کو بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزرے ایمان کے ساتھ، اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کا کینہ نہ ڈال، اے رب ہمارے لیے تو رؤوف رحیم ہے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے بعد میں قیامت تک کے مسلمانوں کی پہچان نہ بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گو ہیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے بعد میں قیامت تک کے مسلمانوں کی پہچان بتائی کہ وہ تمام صحابہ کے دعا گو ہیں اور ان کے سینے صحابہ کے کینوں سے صاف ہیں، یعنی مسلمانوں کی کل 3 جماعتیں ہیں: صحابہ مہاجرین، صحابہ انصار اور ان سب کے دعا گو خیر خواہ سچے غلام۔ اب بتاؤ کسی صحابی سے بغض رکھنے والا کس زمرہ میں ہے؟ صحابہ سے بغض رکھنے والا مسلمانوں کی 3 جماعتوں سے خارج ہے۔ 7 آیت: والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین، مکمل آیت تک ہے، اور ترجمہ سماعت فرمائے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد کیے، اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور اچھی روزی۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے سارے صحابہ مہاجرین انصار کا نام لے کر ان کے سچے مومن ہونے اور ان کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 8 ہے: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہ یہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے تمام حاضرین بارگاہ نبوی یعنی صحابہ کرام کے متقی ہونے اور ان کی مغفرت اور بڑے ثواب کا اعلان فرمایا۔ ترجمہ ہے: اور رب تعالیٰ نے پرہیزگاری کا کلمہ ان سے لازم کر دیا، اور وہ اس کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کے لیے تقویٰ، طہارت ایسی لازم ہے جیسے سورج کے لیے روشنی اور آگ کے لیے گرمی، جیسے آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، سورج کالا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی صحابی فاسق یا غیر عادل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 10 ہے: ترجمہ: اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام صحابہ کرام کے متعلق 3 چیزوں کا اعلان ہوا: اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، جنت اور وہاں کی نعمتیں ان کے نامزد ہو چکیں۔ آیت نمبر 11 ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تُوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی ایسا ہی ایمان لائیں جیسا کہ اے صحابہ تم لائے، تو وہ ہدایت پا لیں گے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہی ایمان کا مدعی یہ ہدایت پر ہے جو صحابہ کی طرح ایمان رکھتا ہو، یعنی صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ آیت نمبر 12 ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ یعنی صحابہ کرام علی مرضوان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا احمق لوگ ایمان لائے. اس آیت میں یہی فرمایا کہ جس کا ایمان صحابہ کی طرح نہ ہو وہ منافق اور نیرا احمق ہے. غور کرو کہ ان آیات کی گواہی ہوتے ہوئے کوئی صحابی فاسق فاجر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اب یہاں سے تقریباً 12 آیات گزر چکی ہیں جن میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے. اب یہاں سے احادیث شروع ہوا جاتی ہیں. چنانچہ سماعت فرمائیں فضائل صحابہ میں جو احادیث بیان کی گئیں. فضائل صحابہ میں بہت زیادہ احادیث وارد ہیں، ان میں سے کچھ بطور اختصار عرض کی جاتی ہیں. نمبر ایک، مسلم و بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، تمہارا پہاڑ بھر سونا خیرات کرنا ان کے سوا سیر جو کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا نہ اس کے آدھے کے. حدیث نمبر دو ہے، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارے آسمان کے لیے امن ہیں اور میں صحابہ کے لیے امن ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہیں. حدیث نمبر تین ہے، ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا. حدیث نمبر چار، مسلم بخاری نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانہ والے، پھر اس کے بعد کے لوگ، پھر ان کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی اولاً صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. حدیث نمبر پانچ، ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مفضل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، انہیں اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حدیث نمبر چھ ہے، رزین نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حدیث نمبر سات، ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب تم انہیں دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو. حدیث نمبر آٹھ، دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب اللہ تعالی کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. حدیث نمبر نو ہے، خطیب اور دار قطنی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ لوگ بڑھیں گے اور صحابہ گھٹیں گے، لہذا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. حدیث نمبر دس ہے، طبرانی حاکم نے امیر ابن سعدہ سے روایت کی کہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، انہی صحابہ میں سے میرے انصار مددگار وہ ذرا چنے جو انہیں برا کہے، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے فرائض و نوافل کو بھی قبول نہ فرمائے گا. اسے خطیب عقیلی اور امام بغوی اور ابو نعیم ابن اساکر نے کچھ فرق سے روایت فرمایا. حدیث نمبر گیارہ ہے، دارقطنی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی، مگر وہ ایسی نہ ہوگی کیونکہ وہ ابو بکر عمر کو برا کہیں گے. یہ روایت حضرت فاطمۃ الزہرا، ام سلمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی کچھ فرق کے ساتھ مختلف طریقوں سے مروی ہے. حدیث نمبر بارہ، طبرانی اور ابو العالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک، کہ کھانا بغیر نمک کے ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا ایمان بغیر میرے صحابہ کے ٹھیک نہیں ہو سکتا، بغیر میرے صحابہ کے ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اہل بیت الطہار کی تفصیل سماعت فرمائیں. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار تمام اہل بیت کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین تمام نبیوں کے غیر نبی ماں باپ کے سردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مبارک تمام نبیوں کے شہروں سے افضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ شریف تمام نبیوں کے زمانہ سے افضل، غرض کی کہ سرداری ان کے قدم شریف سے وابستہ ہے، جس چیز یا جس شخص کو اس ذات کریم سے نسبت ہو گئی سرداری اس کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ اہل بیت طہار کے فضائل میں بہت آیات اور بہت احادیث وارد ہیں جو ہم نے فہرست القرآن میں جمع کی ہیں۔ اولاً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں۔ لفظ اہل کے لغوی معنی میں والا اسی لیے کہا جاتا ہے، اہل علم، اہل دولت، اہل ملک وغیرہ، یعنی علم والا، دولت والا، ملک والا، لہذا اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے، اسی اہل سے آل بنایا، آل بنا یہ بھی اہل کے معنی میں ہی ہے، مگر اہل کی نسبت انسان، گھر، علم، دوست سب کی طرف ہو جاتی ہے، مگر آل کی نسبت صرف دنیاوی یا دینی عزت و وجاہت والے انسان کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اصطلاح میں آل بیوی بچوں کو بھی کہا جاتا ہے اور خاص خدام کو بھی۔ قرآن کریم نے حضرت عمران کی بیوی بچوں کو آل عمران فرمایا، کہ بلکہ ایک سورت کا نام آل عمران رکھا گیا جس میں عمران کی بیوی حنا یا حنا اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کا ذکر ہے، اور فرعون کی پولیس و خدام کو قرآن نے آل فرعون فرمایا، فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو فرعون کی آل سے نجات دی۔ فرعون لا ولد تھا، لہذا یہاں آل فرعون سے مراد اس کے خدام ہی ہیں۔ اصطلاح میں اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے، اہل بیت نبی کے معنی ہیں، اہل بیت نبی کے معنی ہیں نبی کے گھر والے۔ پھر گھر والا ہونے کی تین صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نبی کے گھر ہی میں پیدا ہوں اور گھر ہی میں رہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں فرزندے ارجمند، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ دوسرے یہ کہ نبی کے گھر میں پیدا ہوں مگر پھر بعد میں دوسرے گھر میں رہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ حضور کے گھر میں پیدا تو ہوئیں مگر نکاح کے بعد اپنے سسرال میں رہیں۔ حضرت زینب ابو العاص کے رقیہ و کلثوم، عثمان ابن عفان کے گھر، فاطمۃ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر، ان دونوں کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ تیسرے وہ جو پیدا اور جگہ ہوں مگر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہیں، جیسے حضور کی ازواج مطہرات کے، ان کی ولادت اپنے والدین کے گھر ہوئی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہیں، انہیں اہل بیت سکونت کہتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے حضرات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہماری اردو محاورہ میں بھی تمام بیوی بچوں کو اہل بیت خانہ یا عیال و اطفال یا گھر والے کہا جاتا ہے۔ لہذا حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، صاحبزادے، صاحبزادی اور تمام ازواج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ حوالہ تفسیر کبیر، مرقات، اشعت اللمعات وغیرہ۔ ازواج مطہرات کا اہل بیت نبوت ہونے پر قرآن کریم کی بہت سی آیات ناطق ہیں اور بہت احادیث صحیحہ وارد ہیں، لہذا ازواج پاک کے اہل بیت ہونے کا انکار در حقیقت قرآن کریم کا انکار ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں، آیت نمبر 1، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔